digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Az informatikai hírekhez szokott agyam először azt hitte a hír címét olvasva, hogy egy böngészőt írnak a Twitter hálózatán keresztül, mert hogy ez a hír címe, hogy operát írnak a Twitteren. De aztán kiderült, hogy egy valódi operát, tehát nem a böngészőről van szó, hanem egy zeneműről. Jaj, de jó! Kialkult ez a névátviteli effektus, ugye, hogy a Jaguarról annak idején, nem tudom, hogy most is így van-e, mindenkinek az autó jutott az eszébe, és az informatikusoknak, vagy informatikai körben ismerősöknek az operáról már a böngésző jut eszükbe, nem a zenemű. Na de tényleg a hírről beszéljünk, szóval, hogy a Twitteren, amin ugye 140 karaktert lehet írni egymásnak, a hálózat tagjai egymásnak üzenhetnek, egy komplett operát íratnak meg a londoni operaház munkatársai. A londoni királyi operaházban találták ki ezt a meglepő lépést, hogy folytathatják a felhasználók az operának a szövegét. Tehát elég szürreális darab jön majd így létre. A szövegét? A szövegét. Érzen. Egyébként az ötlet egyáltalán nem új, mert minden nagyobb közösségi fórumon léteznek ezek a típusú játékok, hogy 3 szó, 5 szó, 10 szó, stb. Tehát mindenki 3 szót ír, következő folytatja 3 szóval. Ez volt egy ilyen játék iskoláskorunkban, nem? Iskoláskorunkban papíron írtuk ugyanezt, tehát ez nem egy új találmány, csak hát itt legalább végre valamire használják is. Én láttam már ilyen kísérletet regénnyel és novellával, amiben jópofa dolgok jöttek ki, csak az volt a gond vele, hogy a korrektornak több munkája volt vele, mint bármi mással lévén a vesszük pontok felkiáltóileg folyamatosan hiányoztak a szövegből, és néha nehezen volt értelmezhető. Itt nem tudom, mennyire lesz ez irodalmilag felhasználható. Szerkesztett szöveg lesz, ezt tudjuk a hírből egyébként. De valami nekem itt nagyon nem stimmel. Hogy jön össze a Twitter az operával? Hogy jön ez a két műfaj össze? Nem, hát hogy? Az librettóját írják. Hogy jön össze az opera librettó a Twitterrel? Számomra ez fölfoghatatlan. A Twitter közönsége az szerintem egy ilyen teljesen fiatalos társaság. Ők is szerethetik az operát. Szerethetik az operát, de vald be, András, hogy sokkal nyilvánvalóbb az, hogy mondjuk valamilyen könnyű zenei műfajt kedvelnek inkább, nem hogy operát. De pontosan ez a cél, hogy közelebb hozzák az opera műfaját a fiatalokhoz. És egy ilyen népszerű, megtekinthető műfajjal meg csatornában. Akkor ez egy ilyen alulról jövő kezdeményezés alapján működő műfajnál, mint a Twitternél, egy fölülről jövő kezdeményezés. Halott. Mondani tetszik. Pontosan. Egyébként a Brit Times újság zenekritikusa szerint ez csupán egy olcsó ötlet arra, hogy nagy nyilvánosságot szerezzenek az új szezonhoz, de ugyanakkor elismerte ő is, hogy fontos lenne több nézőt becsalogatni. Több bérletet fognak eladni, de hát már az is valami. Egyébként még azt lehet tudni, hogy tényleg szürreális és drámai a műnek az alapvetése, hiszen az első jelenet végén Williams-et, a főhőst elrabolja egy madársereg, és most egy toronyban várja, hogy kiszabadítsák. Eddig körülbelül 350 ember vett részt az alkotásban. Hogyan lesz zene a mikrohullámú háttérsugárzásból, az ütköző elektronokból és az űrszondák bolygó felvételeiből? Vendégünk lesz a SCART zenekar két tagja, Márton András és ifjabb Kurták György. Aztán Dragon György beszámol a legújabb játékvezérlőről, amellyel lovagolhatunk. Jön egy nyílt forrású játék is, amellyel virtuális építőkockákkal bonyolult rendszereket is építhetünk. Borek András beszél a Golem Game-ről. Aztán napjaink alapszava az infószótárban a kereső optimalizálás. Ami inkább a weboldalt optimalizálja. Végül az elveszett kezdőoldalak drámája PC Tips Pányi Balástól. Segítség, a feleségem eltüntette a kedvenc weboldalaimat. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Itt van az Asztaltársaság augusztus közepén, annak ellenére, hogy még mindig nyár van, nem nagyon mentetek el szabadságra, Vódi Zoltán netnyelvész. Igen, otthon töltöttem eddig a nyarat. Mellette Dragon György, hírsziporkamesterünk. Maximális tiszteletem, én most a műsor után kezdem a szabadságomat, tehát amint befejeztük a felvételt, attól a pillanattól kezdve leszek szabadságon. Borek András otthon is szeret egyébként tevékenykedni, fát ültetett pár nappal ezelőtt. Igen, csákánnyal. Egyébként jó estét kívánok, és gyúhoz hasonlóan én is a műsor után kezdem meg a szabadságomat. Spányik Csetmen Balázs, szabadságon hogy állsz? Te voltál? Most jöttem meg róla, ezekben a percekben, úgyhogy szép estét kívánok, én már túl vagyok rajta. Én is egyébként holnap megyek majd a Balatonra, én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágy Árpád, és bemutatom műsorunk vendégeit, Márton Andrást és ifjabb Kurfák Györgyöt. Sziasztok! És akkor hadd mondjam még a hallgatóknak, hogy a műsorunk weboldalát a www.netidők.hu címmel lehet megtalálni. Új zenekar alapításába kezdett Márton András, illetve ifjabb Kurták György. Nagyon érdekes a dolog, úgyhogy én rögtön hadd idézem azokat a sorokat, amelyet az IVI-ben kaptam meg. Egyébként már manapság így is kell beszámolni egy új zenei koncepcióról, nem sajtóközlemények formájában, hanem személyesen a művész küldi az üzenetet. Márton András írta nekem, személyesen, hogy a SCART, meg tudtam, úgyhogy így kell mondani, hogy SCART. Tehát a mi így mondjuk. Science and Art, ennek a rövidítése. Kortárs zenei együttes egy éve alakult azzal a koncepcióval, hogy különféle terek akusztikai jellegzetességeit ötvözze saját hangképekkel, motivumokkal. Az első produkcióban a jól temperált univerzumban kozmikus eredetű hangokra építve komponálnak zenét. És ahogy mondtam itt az előzetesben, és itt mikrohullámú háttérsugárzás, bolygófelvételek, hát hogy jönnek ezek össze? Honnan jönnek ezek a hangötletek? Az ötletek jönnek valahonnan, a hangok meg máshonnan. Az űrből. Az űrből, szó szerint onnan erednek. A zenekar az hát talán több is, mint egy éve alakult virtuális zenekarként, mert Gyurival nagyon sokat beszélgettünk telefonon, Skype-on, ő Franciaországban él különben, és kiderült, hogy van olyan terület, ami mind a kettőnk fantáziájában már megfordult, vagy felbukkant, és ezt követően aztán nem sokkal meg is alapítottuk ezt a virtuális zenekart. Van történeteit, hosszúra nem akarom nyújtani. A virtualitása de... csak arról szól, hogy beszélgettek Skype-on, vagy pedig zenélés is? Nem, ez akkor volt virtuális, most már nagyon valóságos a zenekar. És én már régebben, valamikor 2001-2003 tájékán elkezdtem még a Kft. Zenekarral kapcsolatosan ilyen kozmikus eredetű hangok után nézni. Akkor abból bizonyos dolgokat használtunk a 2003-as albumunkon, de csak bejátszás szinten. És Gyurival egészen másról beszélgettünk, hogy hogyan lehetne különböző terek akusztikáját felhasználni. Ez volt az egyik, a kozmikus eredeti hangok, van más is ebben a tarsolyban, de ez most annyira konkréttá vált, hogy közben Lengyel Fimikit is, ugyancsak Kft. Zenekarból felkértük, és így hárman vagyunk a SCART együttes. Most augusztusban fellépéseink is vannak már, és erre konkrét műsort állítunk össze, nagyon-nagyon sok próbával. A hangok pedig leginkább a NASA különböző űrszondái által készített felvételekből származnak, illetve más földi eredetű felvételekből. Én levelezésben álltam egy Don Garnett nevű professzorral, aki az Iowa Egyetemen kutatócsoportot vezet, és a NASA ilyen típusú kísérleteit, tehát a plazma hullámok felvételére vonatkozó kísérleteket ő vezeti, és nagyon sok anyag van fönt a neten, ami megtalálható, van olyan, ami nem feltétlenül ott található meg, de tőle meg munkatársaitól kaptunk még forrásokat, ahonnan ezeket el lehetett érni. Hogyan lesz zene ezekből a digitális jelekből? Egyáltalán digitális jelekről beszélünk? Itt, vagy valamilyen fajta ritmusosság van ezekben a jelekben? Vagy hogy tudjuk egyáltalán elképzelni ezt a zenét? Kétféle forrásból gazdálkodunk. Egyik ezek a felvételek, például a Szaturnusz holdján, a Titánon, a legnagyobb holdon, ami egyébként az egyetlen egyetlen hold, aminek önálló légköre is van. Amikor a Huygens űrszonda leszállt, annak volt egy olyan berendezése, ami képes volt rögzíteni hanghullámokat. Van, amikor meg radarjeleket rögzítenek. Tehát akkor ezek igazi hangok, amik ott van, ami igazi, mindenféleképpen azok vannak, amik aztán radarjelek, van, amiket transformálni kell, tehát áthelyezni más tartományba, hogy az emberi fül számára hallható legyen. De van olyan, mint például az ősrobbanás hangja, ami a mikrohullámú háttérsugárzás térképéből származik, onnan egy algoritmussal egy csillagász fejtette vissza, mert hogy az ősrobbanást követően hanghullámok is léteztek már, vagy jöttek létre az univerzumban. Miért izgalmas egy zenész számára, hogy ilyen hangokkal hallható, és korábban nem hallható, hanem hallhatóvá tett jelekből induljon ki? Ami engem nagyon izgatott ebben a tehát ezek körül a hangok körül az, hogy hogyan lesz ebből zene. Tehát, hogy hogyan lesz valami olyan struktúra, ami nem csak zaj, és nem egy ilyen véletlenszerű hangmagasságváltozás, hanem egy formát valamilyen módon közvetíteni tud a közönség számára is, tehát olvashatóvá, hogyan lehet olvashatóvá tenni ezeket a zajokat. És hát ez volt a legnehezebb tulajdonképpen ebbe a koncertműsor összeállításába, hogy megtalálni azokat az átkódolási formákat, vagy olyan, mit tudom én, van ez a Jupiter hangja, amit kielemezve kiderült, hogy át lehet kódolni a hangmagasságot ritmussá, tehát hogy egy teljes átmenet van a különböző zenei paraméterek között, amit fel tudtunk használni arra, hogy egy nagyon érdekes zene jöjjön létre, ami hasonlít létező zenei formákra is. Hát vannak egyrészt ritmus motivumok, amiket kivettünk ezekből a jelekből. Vannak belehallható dallamok, tehát nem konkrét hangmagasságok, bár olyan is előfordul rövid 2-3 hangig, de ha hallgatod folyamatosan, a normális ember, aki ilyeneket nem szokott órákon keresztül hallgatni, az ilyen sípolást meg füttyöt hall. Tehát például a földi ionoszférának ütköző elektronok csiripelése, csivitelése, az sokat nem jelent, ilyen füttyögés. De voltak olyan motivumok, hogy sokat hallgatva egy rövid kis pár másodperces részletet kiszedtünk, és abból egy konkrét dallamot lehetett kreálni. Tehát van, amiből hangszint lehetett csinálni, és a Gyulinak van a szintetizátoron egy a Huygens-űrszondának által készített felvétel, ami majdnem úgy hangzik, mint az eredeti, de egy sokkal plastikusabb, egy hangszeren megszólaló hang, ami végül is azzal köthető össze. Hol van ebben a zenésznek a szerepe? Ott állnak a muzsikusok a színpadon, és a szintetizátorral megszólaltatják ezeket a hangmintákat egymás után valamilyen struktúrában, valamilyen ritmusban. Miképpen alakul ki? Ennek van valamilyen, nyilván van kapcsolata az európai zenéhez, ami aztán végül megszólal. Tehát, hogy hol van itt az aránya a természet hangjai és a zenésznek az alkotó képessége között? Hát a cél az, hogy valamilyen módon egy hallgatható zene jöjjön létre. Tehát ezek tulajdonképpen ezek a hangok inspirálnak bizonyos formákra, vagy bizonyos hangstruktúrákra. És tehát van egy tulajdonképpen lefordítani emberi nyelvre, mondjuk a legjobb példára a madárcsicsergés. Tehát abban a pillanatban, hogy lelassítjuk, bizonyos madarakat lelassítunk, és bekerül egy olyan az emberi percepció számára elfogadható területre. Tehát az információ rendkívül gyors és rendkívül magas. Ha ezt le tudjuk transzponálni ugyanabban a regiszterbe, akkor hihetetlen érdekes, olyan melódiák jönnek létre, amik bennek van egy periódusos struktúrájuk, de közben nincs az a zeneszerző, aki egy ilyet kitalál. Tehát egy olyan a periodicitás és az aleatórikus, véletlenszerű mozgások közötti világ, ami nagyon érdekes felfedezni. És rengeteget lassítottam ezeket a felvételeket, és elképesztő dolgok derültek ki, még számomra is érdektelen alapanyagból. És az nagyon fontos, hogy tehát hallgatható zenét akarunk csinálni. Egy órás koncertprogramunk van körülbelül, amiben egy részt alkotnak ezek a felvételek. De nagyon nagy jelentősége van azoknak a hangszíneknek, amit Gyuri vagy 10-15 év alatt kísérletezett ki a saját hangszerein. A Lengyelfi Miki sem hagyományos basszusgitározást folytat ebben a produkcióban, hanem rendkívül sok effektet használ, és olyan gyönyörű szép különleges terek képződnek ettől a hang ötvözettől. Tehát amit máshol mi idáig így külön-külön nem nagyon csináltunk, illetve Gyulinak nem minden dolgát ismerem, lehet, hogy ő igen, de így nem nagyon. Tehát fontos szempont, hogy ez egy hallgatható, élvezetes zene legyen. Tehát szinte nem dalok vannak, de darabok. Az egy órás műsor az körülbelül 12 vagy 13 epizódból áll, ezek olyan 4-8 perces epizódok, vannak bizonyos szerkezetük is, hát nem egy például popműfajban megszokott szerkezet, az kevésbé fedezhető fel, ilyen verze, refrén. De ilyen is van egyébként, ilyen is van benne. De ez összességében inkább egy nagy hangélményre lehet számítani a színpadon. Minden szempontból hangzásélmény, szóval tulajdonképpen még azok a hangszórók, amik ilyen megszólal ez a zenekar, azok is egy speciális, amit évek óta én használok klasszikus zene erősítésére, és ezek ilyen 2 méter magas oszlopok, ami mindegyikben 24 hangszóró van, és ez a hihetetlen plasztikus a hangzás, és rendkívül egyszerű a technikája. Még a hangszerekről annyit érdemes elmondani, hogyha a hallgató azok alapján jobban el tudja helyezni, hogy egy Gyuri 3 szintetizátort használ, egy elektromos, ilyen, igazából dob, de valójában nyomásérzékeny ritmus hangszer. A Lengyelfi Miki, hát ilyen méter magas effekthegyet a basszusgitárjához, és én elektromos dobon... irányítja azokat igen, a gépeket. Igen. Én pedig elektromos dobon játszom, ami szempler, tehát ilyen hangmintavevőt és szintetizátort hajt meg. Tehát nem hagyományos dobhangok szólnak rajta. Gyakorlatilag össze vagyunk kötve, mint... Igen. Kicsit egyébként a hallgatóinkat emlékeztetheti arra a mostanában divatos játékra, amiről sokat szoktunk beszélni, a Guitar Hero meg a társai. Azért a kinézetről legalább is lehet hasonló az élmény. Trabant a Porschehoz képest, vagy nem is Trabant. Viszont bennem is felmerült 2 darab kérdés, az egyik az, hogy említették itt a vendégek, hogy konvertáltak ion becsapódást a szférába. Hogyan? Tehát milyen technológiával? Mert én ezt így nem tudom elképzelni. Egy szintetizátort el tudok képzelni, de hogy van egy számsorom, ahogy az ionok becsapodnak a légkörbe, és azt konvertálják, ez hogyan? A második kérdésem pedig az, hogy elég lesz-e ez a megszólalási technológia, amit itt ifjabb Kurták György említett, hogy mindenki tisztán és pontosan hallja, mert gondolom itt az a fő szempont, nem úgy, mint egyéb koncerteknél, ahol ugye az a lényeg, hogy a basszus kiukassza az ember gyomorszáját, hanem itt tényleg az a fő szempont, hogy minden egyes megszóló hangot meg lehessen hallani. Hát, mivel tudós nem vagyok, ezért csak laikus választ tudok arra adni, hogy hogyan készülhet ez a felvétel. Ezeket földi állomásokon veszik, ezek elektronikus jelek, amiket földi berendezések képesek érzékelni. És azok rögzítik, és ezeket a felvételeket használjuk. Hogy ezen belül pontosan milyen technológiával, ezt meg nem tudnám mondani. Most a felvételek minősége is rendkívül változó, szóval van, amiről olyan torzítások vannak, amivel elég világosan hallatszik, hogy egy laboratórium vagy egy ilyen komputer központban mikrofonnal, kazettás magnóra esetleg úgy vették fel. Ami szintén izgalmas, hogy ezekből az anyagokból hogy lehet valami koherens dolgot csinálni, tényleg ezekkel a nagyon tiszta digitális és szintetikus hangokkal, hogy keverednek, és hogy jön létre egy homogén hangzat. Bennem az a kérdés fogalmazódott meg, hogy ehhez a koncerthez maga téma az nagyon különleges, hogy tartozik-e valami különleges látványvilág, lesz-e valami olyan, ami még hozzáad ehhez a koncerthez valami pluszt, esetleg látványba, kivetítésbe, háttérbe? Tervezünk. Tehát most az augusztusi koncerteken ez még nem valósul meg, de októberben játszani fogunk a Szkéné Színházban, meg Szombathelyen is lesz egy fesztivál, ahol valamikor november elején fölépünk egy moziban, és oda mindenféleképpen szeretnénk már vetítést is csinálni, ami több elemből áll. Részint különféle űrfelvételekből, de a nagy részét remélhetőleg nem ez tölti majd ki, nem azért, mint hogyha nem lenne jó, tehát ennek is örülünk meg, ezek is gyönyörűek, amit eddig láttam belőlük, hanem alapvetően Czakó Ferenc munkáira szeretnénk építeni, akivel már beszéltünk pár hónapja. Ő még nem hallotta a zeneanyagot, tehát ez egyelőre hazárdírozás, hogy itt most kiejtem az ő nevét, de végül is vele már dolgoztunk Kft.-ként, tehát jóban vagyunk, és remélhetőleg ezt is megcsinálja, homokanimációt és egy új technológiát fejleszt ki, ezzel az új technológiával készült animációt szeretnénk látványnak. És ugye, amit én nagyon szeretnék, de a Gyuri nem képes fölprogramoztatni ezt a cuccot, van neki egy metainstrument elnevezésű, teljesen futurisztikus berendezése, amivel úgy néz ki, mint egy ilyen robotrovar, hogyha magára veszi, és erről ő tud beszélni, de ezt most nem fogjuk októberben használni, de az lehet mindennek a csúcsa. Nem, ez a két érdekes dolog van, szóval én Franciaországban digitális hangszerek építésével és a koncepciójával foglalkozom, és az ehhez tartozó pedagógiával. És hát az egyik, amiről András is beszélt, ez a Meta Instrument nevű univerzális kontroller, ami 52 paramétert lehet vele, tehát ez 27 egérnek megfelelő információt lehet egyszerre és külön-külön szabályozni, ami bármi lehet, tehát képhang, és a másik ennek egy pedagógiai változata, egy joystick zenekar, amivel most állandóan dolgozunk, 30-tól 100 személyig játszhatnak ebben az együttesben. Joystickot rángatnak a zenészek? Egy joystickot rángatnak nem csak zenészek, bárki, szóvodástól nyugdíjasig bárki. Körülbelül egy óra alatt meg lehet bárkit tanítani, játszani, és ez egy ilyen kollektív hangszer, amit szeretnék én is majd valamikor belépíteni ebbe a programba. Hát lehet a közönséget is. És pontosan ez, mert ez az alapgondolat, hogy ki akar ma közönség lenni. Tehát mindenki a színpadon szeretne lenni, hát adjuk meg a lehetőséget neki. És lehet, hogy egy idő után a zenészek hallgatják majd, hogy a közönség mit játszik. Én szoktam ilyen koncerteket adni, ahol ha jó a koncert, akkor én nem is játszom. És kikapja a gázsit? Ez tetszik, ez a gázsit én kapom. Még egy kicsit a csatornákra hadd térek vissza, hiszen a Kft. Együttes annak idején elsőként jelentkezett internetes koncerttel. 96-ban? 96-ban igen. Ez akkor történt, de most erről beszéljünk? Nem, hogy nem arról szeretnék, hogy az interneten milyen viszonya lesz a Skártnak. Tehát most már ugye a YouTube korszakában vagyunk, meg kell jelenni valahogy akár a koncertfelvételekkel, vagy nem tudom mivel. Van, hát egy próbafelvétel van. A YouTube-on kerülőben meg lehet nézni, az ugyan nem fedi teljes mértékben azt, amit most csinálunk, de valamilyen marginális hangulatot áraszt. Már nem tudom, egyszer föltettem ott még jópofaságból az tavalyi felvétel. Tavaly voltunk a szkénében, tavaly csináltuk, tehát ilyen ős Skárt kövület, egy speciális kamerával készült mellesleg, egy gömb kamerával, ami 360 fokban veszi fel a képet. Ebből is nem is tudom mennyi van, egy darab van a világon, vagy ilyen ritka dolog, orvosi célokra használják amúgy, és a videó része ezzel készült. Lesz nyilván internetes vonatkozása, de az az igazság, hogy nektek itt ilyen internetes guru tanácsnak elmondhatom, hogy engem nem hoz annyira lázba már az internet, ami a kezdetén ezzel foglalkoztunk, a Kft. Az 540. domén név, az első magyar kulturális website, tehát jó régen kezdtük. És már annyi mindent csináltunk a neten, hogy látom én azt, hogy mi folyik, és vannak is mindenféle új ötleteink, de nem hoz annyira tűzbe. Twitterezni, meg YouTube-ozni, meg friendfeedezni, stb. Ez jó, tehát ez buli. Tehát tulajdonképpen ami egyre inkább izgat engem, hogy lehet kihozni a komputerből az ötleteket. Hát például 2002-ben elkezdtem, a Sony cégnek van Párizsban egy mesterséges intelligencia laboratórium, ahol csináltak egy kontinátor nevű szoftvert, ami az alapötlet az, hogy a hangszer tanulja meg a zenészt. És ez az ötlet lett végül is tehát a gép semmi más nem csinál, mint analizálja azt, amit a zenész játszik a klaviatúrán, a billentyűkön, ezt struktúrálja és megpróbálja folytatni. Tehát minél többet játszik az ember a géppel, annál jobban kezd hasonlítani ez a folytatás arra, amit az ember szeretne játszani. De ami nagyon érdekes volt, hogy ezt az ötletet megpróbáltam megvalósítani komputer nélkül. Tehát mi történik akkor, hogyha én azt mondom egy óvodás gyereknek, hogy tessék, itt van egy hangszer, játszunk együtt, próbált folytatni, amit csinál. És kialakult ebből egy teljesen új zenepedagógiai gondolat, ami megfordítja az egészet. Nem azt mondjuk, hogy hangszert kell tanulni, hanem tanuljuk meg kommunikálni. Miért zenélünk? Tudta folytatni az óvodását? Gyönyörűen. Három alkalom után, tehát 3 óra után nem lehet tudni, hogy én játszok vagy ő. Na most ehhez különleges hangszerek, különleges programozással van erre szükség. Tehát bizonyos technikai nehézségeket, mint a gitárjáróba is, meg kell oldani, hogy ezek ne jelenjenek meg. Tehát mit tudom én, ami nagyon nehéz mindenkinek az, hogy tartsa a pulzációt, tehát az egyenletességet. Na, hogyha a gép besegít az egyenletességbe, akkor gyakorlatilag a különbség eltűnik a professzionális és amatőr zenész között. Még a kezdő és az expert zenész között is. Köszönjük szépen, hogy bepillanthattunk a Skárt zenekar gondolataiba, gyakorlatába, módszereibe és ötleteibe is. Én még egy rövid kérdést, hogy hol lehet látni majd a zenekar koncertjeit rövidesen? Attól függ, milyen időtávon gondolkodunk. Október 29-én a Szkéné Színházban, és valamikor november 5-e, 6-a táján Szombathelyen a Szavária a moziban. Augusztusban, azt most hirtelen nem is tudom. 15. Igen, hát 15-e, 16-án. Itt a fővárosban? A Nyírbátori zenei hetek, zenei napok programjában. De minden esetre a neten utána lehet nézni a Skártnak, így van leírva, hogy sc.art. Igen. Ugye, mert Science and Art zenekar. Köszönjük szépen, és sok sikert a zenekar. Köszönjük szépen. Az előbb ifjabb Kurták György egy új kontrollerről is beszélt, amivel hát érdekes lehetne akár az új Guitar Hero is. Új kontroller, a joystickre gondolsz? Az a joystickos. A világ legnagyobb repülőgépét is joystickkal irányítják, tehát ebben semmi újdonság. Nem az, hogy zenélnek vele. Hát mindennel lehet zenélni, a zene alapvetően univerzális dolog. Ha van otthon egy fakanalad, meg van egy párnád, már azzal is tud zenélni, tehát miért ne lehetne joystickot? Mondja ez Dragon György, aki egyébként a szomszédait szokta riogatni éjszaka a dobolással. És most már mi lesz nem sokára SingStar Abbám. Az lesz a világ vége a szomszédoknak. Na, viszont. Az mi? SingStar Abba, kérlek szépen, az egy karaoke játék, aminek az a lényege, hogy nem a klasszikus karaoke, hogy rá kell énekelned a simán csak a dallamot, hanem minden egyéb segítséget megad, és figyeli, hogy a hangmagasságot és a ritmust eltalálod-e. Volt már ilyen a műsorban. Igen, az András már egy hasonló PC-s ingyenes játékról beszélt, mert mi volt a neve? Dance. Nem. Mindegy, tehát ez ugyanaz, csak az a különbség, hogy ez kimondottan direkt abba számokat dolgoz fel. Van egy újdonság viszont, ami igazi kontroller, és a játék világba vezethet bennünket. És akár ezzel is lehet zenélni, ha nagyon akarunk, mert végül is ezzel is lehetne, de gyakorlatilag a Nintendo azért találta ki ezt az új kontrollerét, hogy olyan játékokban, amikor te lovagolsz valamin, vagy ülsz valamiben, tehát mondjuk egy sárkány hátán, vagy egy teve hátán, vagy egy mit tudom én, egy vitorlázó repülőgépben. Minden nap ilyen élményeim van. Hát egy játékprogramra gondolj. Tehát egy játékprogramban a sárkány hátán ülni, az egy mindennapi élmény. Vagy a teve háton tevegelni a sivatagban, az egy normális, kalandjátékban az egy normális dolog. Eddig hogy lehetett az ilyesmit irányítani? Fogtad a kis kontrollert a kezedben, és nyomtad a jobbra-balra, akkor ment a teve jobbra, ment a teve balra. De most okos... De ugyanúgy ültél a széken. Ugyanúgy ültél a széken. Sámarin. Okos Nintendoék most kitaláltak egy felfújható virtuális nyerget, nevezzük így. A dolognak az a lényege, biztos emlékeztek ezekre a gumilabdákra, amit szoktak ilyen tévésopokban ajánlani, hogy ettől aztán a gerinced így rendben, meg úgy rendben, meg ilyen kényelmes, olyan kényelmes. De ez körülbelül olyasmi, csak egy ilyen lencse alakú kis cucc, ugyanúgy fel kell fújni, az elejére kell beletenni a Nintendónak a kontrollerét, és a másik kezedbe kell fogni a kontrollere másik felét, az úgynevezett nunchukot. Ebben van egy gyorsítás érzékelő eszköz, mint ami az iPhone-ban is van, ami azt érzékeli, hogy ahogy te ülsz a lovon, és mondjuk a gyeplőt húzod balra, akkor az a paci el fog balra fordulni virtuálisan. Tehát a képernyőn látod a lónak a fejét mondjuk, hogy ülsz rajta, és a kezedben tartod ezt a kis kontrollert, és ha hirtelen húzod balra, mivel gyorsítás érzékelő van benne, akkor azt ugyanúgy tudni fogja, hogy te gyorsan húztad el balra, ha lassan húzod el, akkor a ló lassan fog fordulni, vagy a sárkány, vagy a bármi, hiszen ez három dimenzióban is képes érzékelni, tehát itt nem csak a lovagolni lehet a földön, hanem mondjuk egy vitorlázó repülőgépet, ha irányítasz, és hirtelen jobbra rántod ezt a bizonyos cuccot, akkor ő úgy fogja érzékelni. És ebben mi a szerepe az ülésnek, vagy ennek a felfújt valaminek? Az a szerepe, hogy ez biztosítja a számodra azt, hogy minden eszköz megfelelő kényelmi távolságban legyen, mert egyébként a kezedben kéne fogni, gyakorlatilag, vagy egy mit tudom én, a zsebedbe kéne tenni, vagy tehát mindenféleképpen valami kényelmetlenséget okozna a dolog, leesne a székről, ha oda raktad. Így viszont tökéletesen megvan az ülés, tökéletesen tartja a gerincedet, ahogy azt kell, nem fog elfáradni, miután egy órán keresztül lovagoltál a sivatagban, a virtuális játékban, és még élvezni is fogod a dolgot. Felhasználási javaslatai, ilyen nagyon hosszú lista, így mutatom, csak nem látszik a rádióban. Akkor számosak. De tényleg ez a, attól függetlenül, hogy sárkány, griff, még akár turult is, ha valaki olyan játékprogramot akar írni, akkor lehet különféle eszközöket vezetni vele, ahogy mondtam, sárkány repülőgéptől kezdve, bármilyen ilyen űrhajón át, bármit, amiben ülni lehet, és amit irányítani lehet. És amit fel kell nyergelni. És amit fel kell nyergelni. Tehát akár a Münchhausen báros játékban ülhetünk az ágyugójón is, és irányíthatjuk, hogyha úgy alakul a dolog. És ezt most szabadalmaztatták ezt a dolgot, és a dologban nem csak az az érdekes, hogy van egy ilyen lovagló kontroller, és biztos meg fognak jelenni a rózsaszín Nintendo konzolok, amiket majd megvesznek a 12 éves kislányok és a én kicsi pónim Nintendo, de ezen nevetünk, de hatalmas üzlet egyébként, hogy az én kicsi pónim Nintendo-s változatával fognak játszani, mert lesz, sok milliót el fognak adni belőle, mindenki nagyon boldog lesz, hanem a dologban az az érdekesség, hogy egy újabb eszköz, ami pluszban csatlakozik a géphez, hiszen már van nekünk ez a mozgásérzékelő kontrollerünk, van nekünk a gyorsításérzékelő kontrollerünk, múltkor már beszéltem arról a balanszbordról, ugye, amit le kell tenni a földre, és olyan, mint egy ilyen mérleg, amire ugye rá tudunk állni, és aerobikozni tudunk, van a gitárunk, amivel gitárhírozni tudunk, tehát gyakorlatilag lassan úgy kezd kinézni a modern játékgép, hogy van egy játékgépünk, és van 120 féle különböző kütyünk, egyik a mit tudom én, hajvágó szimulátorhoz, a másik a lovagló szimulátorhoz, a harmadik a vonatvezető szimulátorhoz, szóval nem tudom, mi lesz ennek a vége, előbb-utóbb a nappalit el fogják foglalni a játékkonzolnak a különböző kütyűi, viszont minden egyes játékszituációhoz lesz egy. Tehát aki igazán otthon akar érezni magát egy kalandjátékban, és ő úgy akarja érezni, hogy ő valóban lovagol, akkor meg fogja kapni a lehető legközelebbi élményt, amit egy nappaliban el lehet érni. Most már majd csak kell egy ilyen GeForce típusú ilyen lovagló kontroller is, amiben úgy érzed a hát ahogy így lovagolsz a lovon. Hát elteri a hátsodat. Nagyon érdekes dolgok hangoztak el ott, ahol ezt a hírt én olvastam. Ott többen föltállták például a járókeret kontrollert. Többek között az az egyik nagyon nagy ötlet. A másik a forgalmas zebra kontroller volt, ami úgy épül fel, hogy két oldalon vannak ilyen, mint ilyen nagy rudak, amik így becsapnak jobbról balról, és át kell szaladni közöttük. És amikor így oldalba lök, az olyan, mintha elütne az autó, és egy nagyon, tehát az embereket meg is lette a dolog, hogy mi mindent lehetne még feltalálni, de gyakorlatilag pont azzal nem foglalkoztak, hogy ez önmagában mire jó. Pedig már önmagában ez az eszköz nagyon sokféle játékhoz használható lesz majd. Borek András annak idején gyermekkorában vajon építőkockával játszott-e? Ezekkel az összerakható építőkockákkal? Hát Összerakható építőkockákkal nagyon nem, ellenben viszont valahol ki selejteztek egy irgalmatlan nagy terepasztalt a belvárosba, és ki volt dobálva konténerbe egy csomó ilyen terepasztalra való sín. És mi az öcsémmel odaállítottunk nejlonzacskóval, és kiguberáltuk ezek a konténerből ezeket a vicek-vacak síneket, és ebből irgalmatlan méretű golyópályákat építettünk a nappaliba, és baromira élveztük, hogy ilyen hullámvasútszerűen tényleg ilyen 15-20 méternyi pályákon tudnak gurulni a golyók, úgyhogy ez nekünk egy nagyon nagy élmény volt. Jaj, a szoba tele volt sínekkel, és elindítottad, és még fél óra múlva is gurult a golyó. Nem fél óra múlva, de ugye mondjuk a szekrényről indult, átment az asztalon, asztal alatt, meg minden szüleink nagy örömére, gyakorlatilag minden nap csatatérre változott a nappali, de mi jól szórakoztunk ezekkel. Azt lehet mondani, hogy egy ilyen játékkal az embernek a kreativitása fejlődik, ugye? Hát nyilván, hiszen hogyha nem fejlődne, akkor nem lennének ilyen játékok, illetve hát ugye nagyon sok olyan gyártót ismerünk, akinek a termékei évtizedek óta itt szórakoztatják az elfogékonyabb embereket. Arra azt mondod, hogy itt határoztad el, hogy mérnök leszel, amikor a sineket összeraktad, és összeállt belőle egy nagy rendszer. Nem. Ilyen, akkor föl sem merült, akkor az volt a cél, hogy a golyó minél jobban guruljon. Hogyan lehetne ezt az interneten, vagy egy játékban, egy számítógépes játékban megvalósítani? Voltak már ilyen számítógépes játékok, talán emlékszünk még a kétdimenziós nagy klasszikusra, az Incredible Tool Machines-re, ami gyakorlatilag a rajzfilmekből ismert bohókás gépeket utánozta. Emlékszünk talán Tom és Jerrybe a kutyamosóra, és vagy a hát gyalogkapukban is számtalan ilyen vicces gép volt, tehát ennek nagyon nagy hagyománya van. Egyébként egy Rob Goldberg nevezetű úriember, egy grafikus ilyen rajzoló kezdte el ezeket a gépeket rajzolni, és hát ezt kapta fel egyébként a Disney és sok más ember is, úgyhogy ezeket azóta Goldberg gépeknek hívják ezeket a vicces berendezéseket. Tehát amikor egy folyamat megy, elindul a golyóval, aztán a dominókat elborítja, aztán utána jön golyóval, hát az első klasszikus, azt hiszem egy automata ablakmosó volt a Goldbergnek, ami arról szól, hogy egy kirakat mosó gyakorlatilag, ami úgy történt, hogy egy ember megy a járnán, elcsúszik egy banánhéjon, az gerebjére rálép, ahogy elcsúszik, a gerebjének a nyele az földob egy patkót egy madzagra, a madzag megránt egy locsolókanát, amiben víz van, az ráesik egy ilyen felmosó, vagy ráfolyik egy felmosó valamire, és egy ilyen felmosó rongyra, motoros fóka, és egy kutyára is ráfröccsen, ami éppen ott szunnyad a kirakat előtt, a kutya elszalad, meglöki ezt az egészet, és az, hogy eldől, letörli a kirakat üveget. Ilyen egyszerűen lehet ezt letörölni, és hát ezeket a dolgokat azóta is nagyon sok ember nagyon sok formában megvalósítja, vagy rajzfilmen, vagy pedig most már a virtuális térben is, ugye a számítógépünkön. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy nemrégiben, tehát ilyen egy hónapon belül jelent meg a Crazy Machines nevű játékprogram, ami pont ezt valósítja meg, tehát nem csak régebbiek, mint az Incredible Machines, amit az András emlegetett, hanem vadonatúj játékprogramok is foglalkoznak a témával. Szóval ilyen Goldberg gépet lehet építeni a Golem Game-mel? A Golem Game-mel ilyen gépeket is, és gyakorlatilag bármi. Tehát egészen a vicces dolgoktól egészen nagyon komoly dolgokig, akár például egy belső égésű motort föl lehet építeni. Ez egy valós fizikai szimuláción alapuló virtuális építő készlet, amiből nagyon sok mindent tudunk építeni. Egy nyílt forráskódú szoftver. Egy nyílt forráskódú szoftver, egyébként, amit egy végzős informatikus kezdett el fejleszteni Amerikába, és hát annyira népszerű, bár még nagyon béta verzió, és nagyon szabadkozik a fejlesztője, hát ugye ez még így nagyon kezdetleges, meg úgy nagyon kezdetleges, azért ez a játékprogram a második versenyét éli meg az interneten, amikor is a felhasználók számára kiírnak különböző feladatokat. Az első feladat az egy ilyen tipikus Goldberg gép volt, hogy egy golyóval el kellett találni egy dobozt, amiből egy tűzijáték indul el, és itt az ötletességet, a szellemességet, a kivitelezést, a kreativitást díjazták. Most a második feladat, ami egyébként most fut, és már szeptember 1-ig lehet beadni a pályaműveket, az meg arról szól, hogy egy dobogóról egy ilyen piedesztáról át kell jutni egy jó messze levő másikra, egy teljesen autonóm önjáró gépnek, ez a feladat. Ez úgy látszólag nagyon egyszerű, de azért már többször beszéltünk a műsorban, akár a robotok kapcsán, hogy azért nem olyan egyszerű megcsinálni valamit, hogy az lépegessen, hogy az komolyan fölmásszon valahova, hogy érzékelje a körülötte levő világot. Aki ezt a feladatot megoldja, az, annak ugye minden ilyesmire fel kell készülni a virtuális gépével. A Golem Game-ben akkor van egy készlet építőelemekből, mindenféle eszközökből, amiket én szabadon egymás mellé rendelhetek, és mondhatom azt, hogy most ott induljon a guruljon a golyó, és csapódjon neki a doboznak. Így van, vannak előre elkészített elemek, illetve te is tudsz létrehozni új elemeket. Vannak ugye ezek az építőelemek, tehát a fizikai építőelemek, amiknek egyébként egy fizikai tulajdonságai is vannak, sűrűségük, felületük, rugalmasságuk, ugye sűrűségből adódóan van valamekkora tömegük is, van gravitáció, el lehet helyezni kamerákat, ugye meg követik ezeket a mozgásokat, a játékban különböző kamerákat, el lehet helyezni érzékelő elemeket, illetve beavatkozó elemeket is, és ezek gyakorlatilag van egy alapkészlet, de bármilyen új dolgot is létrehozhatsz a játékba, így aztán tényleg végtelen a lehetőségek tárháza. És ráadásul látványosabbá is tehető, tehát nem szimpla geometriai alakzatok tűnnek föl, hanem a bohóc orrától kezdve a kisegérig minden. Így van, így van. Hogyan lehet hozzájutni ez a játékhoz? Hát aki leszeretné tölteni, az a www.golemgames.com oldalt látogassa meg, és bármilyen platformon letöltheti. Régen volt már az Info Szótár rovatunkban ilyen kis mini sorozat, amikor Bódi Zoltán belekezdett egymással összefüggő kifejezéseknek, szavaknak a sorozatába. Most ezúttal lesz egy kétrészes kis mini sorozatunk, mégpedig egy nagyon, mondhatom, hogy divatos, de aktuálisnak mindenképpen nevezhető kifejezés és a köré csoportosítható szavaknak az összességéből. Kereső optimalizálás. Igen, ez a sorozat, ez úgy indult, mini sorozat, ezt tegyük nagyon idézőjelbe, hogy találtam egy kifejezést, és arra jutott eszem, hogy hoppá, de hát itt előbb azt kellene elmondani, hogy mi az, hogy kereső optimalizálás, és az a kifejezés, amit találtam, az lesz majd a következő kifejezés. Pedig tehát, egyébként már beszéltünk a műsorban a netes marketingről, persze, meg a kereső marketingről is, sőt a SEO rövidítés is szóba került már. Hát erről van itt szó. Igen, SEO vagy CEO, tehát ez ugye angol a Search Engine Optimization, tehát kereső optimalizálás. SEO. Bocsánat, mit mondtam? CEO-t, az C-ben. Bocsánat, igen, tudom, akkor ezt most teljesen elkezdjük előről, mert egyszer már emiatt engem nagyon megróttak valamikor régességen, tehát a SEO, vagyis Search Engine Optimization, angolul ugye ez a kereső optimalizálás. Miről is van szó? Ha az egyszerű halandóknak, mert olyan is van, nem csak ilyen informatikus mérnökök, meg szakújságírók, akik itt ülnek az asztal körül, amikor egy weboldal gazdájaként azt szeretnénk elérni, hogy az oldalunk a keresési, az a releváns keresési eljárásoknál valahol mindig a találati lista elején szerepeljen, akkor ehhez valamit kell tenni, mert automatikusan ez nem feltétlenül van így, hogy mit kell tenni, és hogyan kell ezt a technikai folyamatot végrehajtani, ebben nem menjünk bele, itt most az infószótárban. Minden esetre ez a kereső optimalizálás, vagy angolul tehát a Search Engine Optimization. Ami érdekes ebben a kifejezésben, hogy tehát erre is van természetesen egy angol betűszó, SEO, ez is természetesen három betűs, de hát nincsenek komplexusaink. Viszont a magyar informatikai hétköznapi használatban, tehát nem a mérnöki, programozói szakterminológia, hanem hétköznapi használatban, ezt én legtöbbször egyszerűen csak kereső optimalizálásként hallom emlegetni. Az angolban viszont ott van még mellette a motor is, az engine, ami az informatikusok számára teljesen triviális, ugye az kereső motor, az van miatt, az ott van, és az fontos, hogy ott legyen, mindenesetre hétköznapi embernek ez semmit nem mond, aki használja a keresőket, az egyszerűen csak kereső szolgáltatás. Sőt, az egyszerű hétköznapi halandót, az csak meg is zavarhatja az a motor, mert kezd talán plasztikusan gondolkodni, hogy hol van ebben az a gép, ami meghajtja, vagy mit tudom én, nem is menjünk bele. Ennek ott kell lenni, fontos kifejezés. Az egyszerű józan paraszti magyar logikával ezt teljesen kihagyjuk, viszont szakszövegekben kínos pontossággal nagyon gyakran találkozom azzal, hogy search engine, tehát kereső motor optimalizálás. Na most, ami még érdekes ennek a kifejezésnek a szemléletében, az, hogy mit is optimalizálunk? Egyáltalán mi is az optimalizálás? Ugye kifogástalanná tesz, hatékonyságra törekszik, ez az optimalizálás. Ugye ez egy olyan kifejezés, amit nagyon gyakran használunk, és olyan gyakran használjuk, és mindenki használja, hogy bele se gondolunk, hogy mit jelent, elég nehéz egyszerűen a hétköznapokban megmagyarázni, mi az, hogy optimalizálás. Tehát jobbá tenni, hatékonnyá tenni, kifogástalanná tenni valamit. De szóval, mit is optimalizálunk? A keresőt, a kereső motort optimalizáljuk? Nem, a weboldalt optimalizáljuk, a weboldalt készítjük fel arra, hogy a releváns, lehetséges, felhasználói logika által lehetséges keresési eljárások eredményeképpen a különböző kereső motorok találati listáján a lehetőleg minél előrébb kerüljön a weboldalnak a linkje. Tehát nem a keresőt optimalizáljuk, hanem a keresőnek optimalizáljuk a weboldalt, így jó. Tehát meg lehet fejteni, nincs ebben semmi hiba, csak egy láncolattal több van benne, mint amit a hétköznapi gondolkodás megkövetel. És milyen érdekes, hogy amikor ezt kimondjuk, akkor pontosan arra gondolunk, amit jelent. Így van. És nem merül fel bennünk, hogy ezt ennyire. Persze, ez csak a nyelvésznek a kákán csomókeresése. Pontosabban nem is ez, hanem próbálom megmagyarázni, hogy mi az, amit konkrétan pontosan jelent, és hogy jelenti mégis azt, amit a hétköznapban jelent, mert itt van egy kis eltérés. Én nem vagyok ugyan nyelvész, viszont részt vettem több ilyen fejtágítón, ahol ezt tanítják, ezt a kereső optimalizálást, és én azt vettem észre, hogy azért fogadjuk el ezt a kifejezést de facto annak, hogy a kereső motor találatait optimalizáljuk vele, mert ez a kifejezés nem létezett régebben. Tehát egyszerűen kereső optimalizálás, mint olyan, ez egy vadi új dolog. Tehát 5 évvel ezelőtt még senki nem tudta, mi ez, vagy 10 évvel ezelőtt, és most kaptunk egy új jelenséget, amiről tudjuk azt, hogy a találatok megfelelő, tehát minél magasabbra kerüljünk a találati listán, egyenlő kereső optimalizálás. Tehát bele se gondoltam én soha, csak most, hogy a Zoli mondja, hogy voltak éppen nem a keresőt optimalizáljuk, hanem a találatokat, vagy a kereső számára optimalizálunk. De hát ezt így tanították. Ha úgy tanították volna, hogy apacuka, akkor most ez a kifejezés lenne, azt tanultuk volna. Igen, de hétköznapi ember mivel találkozik? A keresőnek a találati listájával találkozik. Uh-huh. Tehát azt mondhatja a websitenak a programozója, vagy a programozói gárdája, hogy hát optimalizáljuk a hétköznapi user számára azt a keresési listát. Mitől optimális? Mitől kifogástalan? Attól, hogy az én websájtom ott van a találati lista elején. Tehát azért ez körbenfont logika. Nem baj, nem kell ebben semmi különöset keresni. Ez egy leegyszerűsített kifejezés, jelentéssűrítő, benne van a lényeg, meg lehet érteni, és a többit hagyjuk a mérnökökre. Pányik Balázs időnként jól szórakoztat bennünket azzal, hogy különböző felhasználók, vásárlók, számítógépes ügyfelek hogyan viszonyulnak a géphez, meg különböző szoftverrendszerekhez, és hát itt a legkülönbözőbb megoldások fordulnak elő. Most is van egy egészen drámai történet. A filmek elején szokott a drámai hatást emelendő az a felirat megjelenő, hogy a film valós eseményen alapul. Ez a PC-tip is valós eseményen alapul. Kaptunk egy ilyen segélykérő üzenetet a PC-ből szerkesztőségében, amelyben azt írta le a az emberünk, hogy ő nagyon gondos és alapos válogatás után kialakította a Firefox böngészőjében, illetve pontosabban úgy alakította ki a Firefox böngészőjét, hogy az automatikusan az induláskor megnyissa azt a 15-20 oldalt, amit ő általában rendszeresen nézegetett, böngészett. És ezt úgy, valószínűleg úgy használtam, mert a pontos módszer nem volt leírva, én csak utólag tippelek a leírásból, hogy mindegyes alkalom, amikor kilépett a böngészőből, akkor ugye a Firefox megkérdezi, hogy elmentsem a megnyitott füleket, és rákattintott, hogy igen, és akkor amikor legközelebb elindult, akkor ezek újra megnyíltak. Egészen addig működött ez a dolog, amíg egyszer a kedves Ney nem ült a számítógép elé, és valószínűleg rákattintott arra, hogy nem, ne mentsd el, és végig lett az egész dolognak, összedőlt, mint a kártyavár. Ez nagyon bosszantó volt a felhasználónak, mondom, hogy fejből nem tudta a címeket. Így van, tehát nem tudta a címeket, gondolom minden onnan megtalálgatta ezeket az oldalakat, és fogalma nem volt, hogy most akkor hogy jut oda-vissza, hogy tudja ezeket az oldalakat újra elővenni. És akkor innen indult tulajdonképpen a mi agymenésünk, ami aztán egészen ma délelőttig folytatódott a saját levelezőlistánkban, és ugye a netidők levelező listáján, hogy kinek milyen megoldása volna erre. Hát a legkézenfekvőbb dolog az előzmények című menüpont a Firefoxban, hogy be lehet állítani a böngészőben a beállításai között, hogy hány napra visszamenőleg jegyezze meg a Firefox azt, hogy milyen weboldalakat nyitottunk meg. Ez megjelenik az előzmények című menüpont alatt, mégpedig nagyon tisztességesen egy korrekten napi bontásban. Ennek ellenére egyébként elég bonyolult benne bármit is megtalálni. Én pont mostanában próbálgattam ilyesmit, hogy egyszer megnyitottam egy weboldalt, de már nem emlékeztem, hogy mi volt azon, mi volt a címe, és próbáltam pont az előzményekben megtalálni. Egészen döbbenetes mennyiségű weboldalt nyitunk meg. Tehát egy ilyen átlagos, mondjuk milyen 1-2 órás böngészés alatt, tehát valami olyan iszonyatos mennyiségű, így a különböző címeket tekintve, hogy azt, amíg átnézed, ott megőszülsz. De ezek csak a kiinduló oldalak, vagy pedig minden egyes oldalnak az összes aloldalát is? Minden, tehát minden, ami külön címen van, az bekerül az előzményekbe azzal a címmel, tehát mondjuk, hogyha elmész egy portál oldalra, és ott elkezdett cikkeket olvasni, akkor az a portál oldal 18-szor fog bekerülni az előzményekbe, mint a 18 cikk oldal, amit megnyitottál, és hogyha egy adott cikk az mondjuk 5 oldalas volt, akkor mind az 5 oldala külön még bekerülhet. Uh-huh. Úgyhogy ez nem egyszerű még az előzményekben sem megtalálni, de mindesetre már el lehet indulni, lehet rendezni, tehát idő szerint is, már maga a Firefox is rendezi neked napokra, hogy melyik napon volt, melyik napon melyik oldalt nyitottad meg, te ezen belül is tudod egyébként rendezni, mondjuk akár az oldalak címe szerint, tehát egy csomó dolog szerint, és még tudsz keresni is, tehát van egy külön keresőmező, ahol esetleg be tudod írni az ott szót, ami talán előfordult az oldalnak a címében, és akkor hamarabb megtalálod. Na jó, csak gondolom, ez strapás volt a történetünk főszereplőjének, hogy visszakeresgélje azt, amit minden nap megkapott a böngésző elindításakor. Hát a négy tönkretétele után, vagy a katasztrófa okozása után muszáj neki mindenképpen az előzmények felé elindulnia, hogyha csak nem akarja végigjárni ezt a bonyolult utat, ami alapján összegyűjtötte azt a 15-20 weboldalt. Tehát én most hirtelen nem nagyon tudnék mondani olyan lehetőséget, ami megspórolja neki ezt a dolgot, illetve amit még tud csinálni, az hogy a Firefoxnak a címsora, ugye amióta kijött a 3-as Firefox, az egyfajta ilyen belső keresőmotorként is működik. Tehát hogyha emlékszünk bizonyos oldalaknak a címére vagy tartalmára, akkor megfelelő pontos keresőszavakkal elő lehet hozni ezeket az oldalaknak a címeit onnan is, tehát magából a címsorból. Jó, tehát akkor te a kiinduló problémát már nem tudod megoldani, ezt meg kell keresni ezeket az oldalakat, de megelőzésképpen van tipped, vagy trükköd arra, hogy hogyan lehet beállítani úgy, hogy ne felejts el a böngészőt. Egyébként lehet, hogy a kiinduló problémát is meg lehet oldani. Most, hogy így végig gondoltam, manapság már majdnem minden böngészőben van olyan lehetőség, és lehet, hogy a Firefoxnak is van egy ilyen funkció, most így hirtelen fejből nem tudom, ami képes visszaállítani a korábban bezárt oldalakat. Tehát általában van egy ilyen menüpont, hogy annak ellenére, hogy ő nem nyitja meg magától, mégiscsak emlékszik, hogy mi volt az utolsó 15-20 weboldal, ami így fülön meg volt nyitva, csak egy menüponttal ezeket vissza lehet nyitni. Úgyhogy ha van benne ilyen, akkor ez nagyon egyszerűen megoldja ezt a problémát, de inkább nézzük meg azt, hogy mit lehetett volna ehelyett csinálni. Tehát ahelyett, hogy egyfolytában abban az igenre kattintásban bízom azt, hogy esetleg legközelebb újra megjelenjenek ezek az oldalak. Az első és legegyszerűbb megoldás szerintem az, hogy egyszerűen el lehet menteni a kedvencekbe, tehát a Firefox úgy hívják, hogy könnyelzők, ezt a bizonyos menüpontot, tehát ezeket az oldalakat el lehet menteni, és ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy a könnyelzőkbe ugye csak egyesével lehet berakni az oldalakat, és akkor ez milyen bonyolult, hogy mind a 19 oldalat, akkor 19-szer nyomom meg a könnyelzőket, és rakom be. Pedig hát ez... meg megnyitni is, igen, azt is egyenként. De ez nem így van ám, mert a könnyelzőkbe be lehet rakni az összes megnyitott weboldalt egyszerre. Ilyenkor azt csinálja a Firefox, hogy hogy létrehoz egy mappát, tehát tulajdonképpen egy mappát tudunk létrehozni ilyenkor, annak a mappának tudunk valami releváns nevet adni, ami megmondja, hogy ezek a mi kedvenc oldalaink, és ugye ennek a mappán... Napi felkeresendő. Akár, így van, és ezt a mappát utána ugyanígy egy kattintással meg lehet nyitni, és a mappában levő összes oldalt ki fogja nyitni a Firefox, tehát ez a legegyszerűbb tulajdonképpen. Aztán ezután jött a Robes modélöt, és azt mondta, hogy neki van egy sokkal-sokkal egyszerűbb megoldása erre, ugyanígy megnyitjuk mind a 15 oldalt, hogy legyen egyszerre nyitva legyen a Firefoxban, és egész egyszerűen a beállítások között ott, ahol be tudjuk állítani, hogy mi legyen a Firefox alapértelmezett oldala, ami az elindulás után köszönt minket, ott be tudjuk kattintani, hogy a most megnyitott oldalak. És az a döbbenetes ebben, hogy nem csak egy megnyitott oldal tud elrakni, hanem el tudja rakni az összeset. Tehát, hogyha ilyenkor a 15 megnyitott oldalnál bekattintjuk ezt a dolgot, akkor pontosan azt fogjuk látni legközelebb, hogy mind a 15 oldalt meg fogja nyitni a Firefox a legközelebbi elindításakor. Úgyhogy ez is egy remek megoldás erre, és ezután a Tücsi, aki pedig azt mondta, hogy van egy Morning Coffee nevű kiegészítő a Firefoxhoz, amit ugye a simán a megszokott módszerekkel lehet telepíteni a böngésző alá, ami szintén valami egészen hasonló dolgot tud megjeleníteni, megoldani. Tulajdonképpen azért Morning Coffee, hogy a reggeli kávé mellé ugye az újságot szoktuk lapozgatni, azokat az oldalakat így ugyanígy összegyűjtögetjük, amiket reggel át szoktunk nézegetni, és akkor, hogyha... És még pláne álmosak vagyunk, hogy emlékezzünk a tegnap megnyitott oldalra. Igen, a címére vagy bármire, és akkor ezzel a kiegészítővel tulajdonképpen ugyanígy tematikusan el tudjuk tenni, és utána meg lehet nyitni a reggeli kávé mellé, és lehet böngészgetni az oldalakat. Nekem még egy javaslatom volna, hogyha az előzményekben turkál a kedves felhasználó, hogyha eredetileg egyenlő, tehát egyforma időben nyitotta meg ezeket az oldalakat, akkor érdemes az előzményekben az idős templit nézni, tehát hogy hány óra, hány perckor nyitódtak meg bizonyos oldalak, mert hogyha azt a bizonyos 20 oldalt, vagy 15 oldalt ő egyszerre nyitotta meg az induláskor, akkor minden valószínűség szerint vagy ugyanabban a percben, vagy egymástól egy-két perc eltéréssel lesz a nagyobb része benne az előzetesekben. Tehát abból valószínűleg ő vissza fogja tudni nézni, hogy 18 óra 10 perckor 20 oldal lett megnyitva, akkor valószínű, hogy között a 20 oldal között ott van az a 20 oldal, vagy legalábbis java része, ami elveszett. A Netidők ügyfélszolgáltát hallották a hallgatók, eddig tartott a műsorunk. Honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin DVD mellékletén MP3 formátumban is újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra!